आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ बहारों का सदियों से जग में आता रहा मैं नए रंग जीवन में लाता रहा मैं हर एक देश में इस नए भेस में मैं आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जमा धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ बहारों का कभी मैंने हंस के दीपक जलाए कभी बन के बादल आंसू बहाए मेरा रास्ता प्यार का रास्ता मैं आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ बहारों का चलागर सफर को कोई बेसहारा तो मैं हो लिया संग ये एक तारा गाता हुआ दुख बुलाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ बहारों का।